Tema 2. La función de la filosofía en el conjunto de la cultura. Primer subpunto. Cultura. Informació transmesa per aprenentatge social. Imitació, educació, assimilació. Etimologia de cultura. Dos punts. 1. Cultures. Cultus. Ve de, per una part, cultivar, de camp, i per altra, de culte, els déus. Vendria a ser la metafísica de l'espíritu. 2. Segle XVII-XVIII. Cultura com el que porta l'home a la natura. Confrontació, confrontament, naturalesa de cultura. 3. Dimensió social de la cultura. 4. Cultura, elitisme, otium. 5. Kultur, Alemanya, particularitats d'una nació, tradició nacional. 6. Nació actual. Defineix per la... definit per l'antropologia cultural. Cultura com a conjunt de diferents aspectes de la conducta humana, que són apresos i transmesos per aprenentatge social. Nivells de la cultura. A. Educatiu. Socialització dels processos biològics, afectius i cognitius. B. Evolutiu. Inflexió que determina l'emancipació de la biologia. Tipus de cultura. A. Manifesta. Objectes, accions, pautes, gestos, llenguatges, principis ètics, etc. B. Encoberta. No observable directament. Creences, valors, pors, etc. Següent subpunt. La filosofia i els demés sabers. Primer subpunt. Filosofia i literatura. Tipus d'escriptura filosòfica. Dos punts. A. Més sistemàtica. B. Més literària. Dintre de la filosofia i literatura, la filosofia cerca la veritat i la literatura pretén produir ple estètic. Darrerament, en certs cercles, dins la crisi de la raó, la frontera entre la filosofia i la literatura s'ha difuminat. Per exemple, en Heidegger, en Nietzsche. Crítica platònica de la filosofia escrita. L'espècie de la filosofia escrita per Plató. A la sèptima carta diu: acerca de dos casos, acerca de las cosas importantes nunca se ha escrito nada. Per tant, no poden ser comunicades. Per entendre qualque cosa, s'ha de menester dos punts. A. Habilitat mental. B. Afinitat amb el tema i coneixent-lo amb diàleg amistós amb ell, perquè al final el tema il·lumini la ment. L'autèntic escrit es fa en l'ànima de l'alumne. Fedró. Filosofia com a un diàleg constant. Metafísica entre la ciència i la poesia. La metafísica té un grau d'abstracció metafísic, com a ficció semblant a una mite, segons els orígens del món i del jo. Anàlisi de les darreres preguntes, al que la ciència no pot accedir. El saber racional, següent subpunt, el saber racional i el mític. A. Mita. Doctrina tradicional que no és justificada racionalment. Perquè es transmet per poetes i sacerdots. B. Filosofia aristotèlica. Considera el mite com un producte inferior. Pareix verossímil per a l'ús d'imatges i perquè és un bon medi pedagògic i un eficaç instrument de persuasió. Següent subpunt. Filosofia, religió i teologia. Teologia. Dos punts. 1. Grets. Teoria natural. Ciència que estudia el diví mitjançant la raó. 2. Cristianisme. Coneix que racionalment se té de Déu, però recolzant-se en la revolució positiva auxiliada per la fe. 3. Presocràtics. Fundadors de la teologia, aplicant el logos al mite, cercant una comprensió més profunda de la divinitat. 4. Aristòtil. La teologia adquireix un caire especulatiu, per ser cim de la reflexió sobre el primer motor. 5. Estoics. Introdueixen una tercera divisió. A. Teologia mítica. B. Teologia física. Estudi filosòfic de la natura de la diví. I C. Teologia política. Sobre la religió i el culte estatal. Filosofia i teologia. Dos punts. Filosofia i teologia coincideixen perquè, dos punts, A. La teologia pressuposant que no existeix veritat fora de la paraula revelada resol en si mateixa. B. La filosofia pressuposant que no hi ha discurs verdader sobre el diví i el món fora del discurs racional engloba a si mateix a la teologia. 2. Són estructuralment diferents, exclusives, diferentment exclusives. Una procedeix de la raó crítica de l'home i l'altra de la fe en Déu. 3. Es relacionen en part, ja que la teologia és filosofia en tant que troba estructura a la filosofia en aquella zona que és teologia racional o fonamental. Independentment d'aquestes tesis, quan la veritat, la filosofia ha variat la teologia. A. Filosofia platònica, orígens d'Agustí. B. Filosofia aristotèlica, Sant Tomàs. C. Existencialisme, Tillich i Bultmann. D. Marxisme, teories de la lliberació. Següent subpunt. Schleiermacher. Dos punts. 1. Metafísica. Pensamiento que se relaciona con la totalidad. 2. Ética. Actúa en relación a la totalidad. 3. Religión. No es pensamiento ni actividad moral. Es intuición y sentimiento de lo infinito. No va a conocer y la natura del universo. Puede intuir el universo y contemplarlo. Següent subpunt. Kierkegaard. La fe és la dada essencial en la pròpia existència. Filosofia i cristianisme no es poden conciliar mai. L'essencial del cristianisme és la redenció, perdó de la culpa. La veritat cristiana no s'ha de demostrar, sinó atestiguar. Següent subpunt. Spencer. Religió i ciència són correlatius. Dos punts. 1. Tota teologia religiosa és una teologia a priori de l'univers i totes les religions reconeixen que el món és un misteri. 2. Les ciències remeten a un absolut que mai podran aprendre, ja que constitueixen coneixements relatius. Religió i ciència són conciliables. Dos punts. En dues reconeixen l'absolut i inèdit. A la vegada es complementen per tractar de dues realitats diferents, una d'elles divina. Una d'elles deriva de l'altra. Següent subpunt, Tillich. Déu com a resposta a les qüestions de l'home. Dilema de base, en el qual el coneixement verificable és cert, però incapaç d'afirmar a l'home les seves arrels, mentre que la comprensió profunda de l'home no pot ser sotmesa a una total verificació. Logos diví com a clau per resoldre el logos humà. Revelació i raó no són oposades, sinó que la revelació és profunditat de la mateixa raó, en tant que la revelació és resposta d'aquesta a les màximes qüestions de l'intel·lecte. Següent subpunt. Ragner. Filosofia i teologia. Propone una filosofia de la religió, ja que esta tiene la ventaja de fundamentar más satisfactoriamente la revelación, ya que la teología fundamental tradicional explica inadecuadamente cómo el hombre puede ser capaz de recibir tal ampliación de conocimiento. Suen subpunt, la filosofía analítica. Religió i metafísica no tenen valor cognoscitiu. No informen sobre Déu o el món, sinó que tracta sobre rumors, amb els que expressen sentiments vitals, pors, esperances, angústies, etc. Següent subpunt, Fleu. Falta de significació de la religió per la no facilitat. Hare. La religió no és un conjunt de assercions referents al món, sinó una actitud cap al món. Mitchell. El llenguatge religiós és coherent i significatiu. És de qualque manera informatiu i és necessari de criteris racionals per la seva acceptació. Següent punt. Les relacions entre ciència i filosofia. Primer subpunt. Concepció de la filosofia com a prioritària respecte a les ciències. Característiques. Dos punts. 1. A prioritat. Les seves habilitats són conegudes a priori. 2. Prioritat lògica. Sense la filosofia d'investigació de fets per part de les ciències particulars no es podria donar. 3. Prioritat epistemològica. Dos punts. A. Sentit dèbil. Orienta les activitats de les ciències particulars. B. Sentit fort. Fonamenta les ciències particulars, és a dir, justifica la veritat dels seus principis fonamentals. A partir de la classificació de la ciència moderna, la concepció de la filosofia com a disciplina prioritària entra en crisi. Segons el positivisme lògic, pensa que la filosofia està limitada a la clarificació dels enunciats científics. A partir d'aquí, en Vic Stein, investigador de les seves investigacions filosòfiques, diu que la filosofia té un doble missió. Dos punts. 1. Aclarir els usos d'expressions lingüístiques. 2. Explicar com a partir d'aquest embull ha sorgit el problema filosòfic segons Wittgenstein. Filosofia i ciència són diferents. No tenen res a veure, només ocasionalment per depurar embulls. Segons en Quine, tota l'activitat teorètica ha de ser integrada dins la ciència. Per clarificar conceptes filosòfics és necessari recórrer a la ciència. Això entraria dins el gènere naturalista epistemològic. A l'eliminació de la dicotomia, judicis analítics, o sigui, enunciats que expliquen el significat de les expressions del llenguatge, són veritat a priori per la seva forma lògica, i sintètics, o sigui, enunciats que informen sobre el món. Segons Strawson, la filosofia com a activitat descriptiva explicativa del nostre esquema conceptual. Interconnexió i xarxa complexa de conceptes d'ús general i particular del coneixement científic. Proposta de fer una gramàtica de la ciència. L'analogia en la lingüística suggereix que la filosofia és una activitat teòrica assimilable a la ciència, que especialitza en lo general, lo bàsic, els nostres conceptes generals, i per això té una certa autonomia. Opció de la filosofia analítica. Dos punts. 1. Filosofia com a aclaridora i connectora de conceptes interrelacionals, amb independència de l'aspecte de la ciència. 2. Filosofia com a correctora del llenguatge, encara que no sigui completament autònoma. En la nova visió de refús a la diferència analítica o sintètica, la filosofia es naturalitza i així la filosofia no pot ser prioritària respecte de la ciència. Següent subpunt, Heidegger, filosofia com comprensió global que limita la ciència. La representació científica no pot assolir l'essència de la natura, ja que la utilitat no és donada més que com un mitjà en què la natura pot aparèixer. La ciència moderna és tal que només es fa possible gràcies a la conceptualització cartesiana, ja que és aquesta la font de l'objectivització, construïda com a contrapartida al subjecte. Segons el punt, Berkeley, critica dues idees. 1. En qualque aspecte les idees no representen fidelment el món exterior. Això condueix a l'escepticisme, segons la ciència. 2. El cientificisme condueix al materialisme. Determinació causal universal, el mecanicisme. I a l'ateïsme, subversió de tota la moralitat. Següent subpunt, Dilthey. Va entendre el desenvolupament de la ciència com una cosa positiva que podia il·lustrar a la filosofia, però reorganitzar-se epistemològicament i especificar el seu propi mètode. La conclusió que arriba a dir-te és que la filosofia és, dos punts, 1. Història de les doctrines filosòfiques i, per tant, una ciència de l'esperit. 2. No és una ciència, sinó una activitat, una actitud, disposició interior de l'home front a l'ensemblatge de les coses. Següent subpunt, Husserl. En un primer moment, concep de filosofia com a crítica del coneixement, disciplina d'enllaç entre diferents sabers, doctrina de la ciència. Fa una crítica a l'objectivisme científic, igual com en Heidegger. Així provenen d'un mateix origen, dos punts. Una raó matemàtica que s'ha extès per tot. A més, diu que l'escepticisme modern es nodreix d'aquest triomf matemàtic. Husserl proposa la fenomenologia suspendent les certeses científiques i el relativisme escèptic. Segons el punt, Wittgenstein. Les qüestions filosòfiques no són falses, sinó que creixen de sentit. Si fossin falses, podria establir-se les condicions de la seva autenticitat. Per la seva correspondència, amb un determinat estat de les coses, Los enunciados universales no son empíricos, por tanto, inverificables. ¿Dónde están los límites de los pensamientos? Funció de la filosofía. El límite només pot ser marcat en l'àmbit del llenguatge. La filosofia ha de descobrir els seus problemes metafísics, que tenen sentit emocional però carents de significat. Els problemes filosòfics no són empírics, sinó que resolen observant el funcionament del nostre llenguatge de tal manera que el reconeguin, que el reconeguem. Següent subpunt, filosofia analítica i metafísica. El segle de Viena van excloure del seu àmbit el llenguatge ordinari, metafísic, ètic, estètic i religiós, discursos que no tenen significat propi perquè són inverificables. Següent subpunt, Wittgenstein, ús del llenguatge. Depreix l'angúnia neopositivista enfront a la metafísica. Conclusions de la filosofia analítica respecte a la metafísica. Dos punts. 1. No té sentit afirmar que la metafísica no té sentit. 2. El problema és intenta equiparar el problema és intenta equiparar metafísicament a ciències empíriques. 3. La metafísica és un enfocament que ens permet contemplar tot l'univers, com si aquest es trobés en el seu naixement. 4. Té una funció moral, política, de recolzament o substitució de la religió. 5. Pot desenvolupar la funció de generar hipòtesis científiques. Es tracta de qüestions científiques insolubles. 6. La metafísica, en no ser falsejable, no pot ser ni verdadera ni falsa. Hom es converteix a ella. Si s'assumeix una determinada metafísica, el món es veu d'una manera diferent. Següent subpunt. Adorno i Horkheimer. Dialèctica de la il·lustració. Ens mostren l'autocontradicció que presenta l'ideal il·lustrat de la ciència com a garantia de veritat i emancipació. Renúncia a la filosofia suposaria renunciar a la filosofia suposaria recolzar el procés d'administració irracional de la vida, un món dominat per la ciència i la tècnica. Funció de la filosofia segons l'escola de Frankfurt. Desmascarar sistemàticament les veritats que es presenten com a tals, mostrant el nucli de la no veritat. Següent subpunt, Heidegger. La filosofia entesa com a manera d'executar el pensament científic tècnic, cosificador del món a Occident, ja acabat. La filosofia ha especificat tant el seu interrogar que s'ha de fet de les diferents ciències, història, dret, naturalesa, etc. El món de la tècnica i la ciència és un món dominat pel saber instrumental, operacional i fragmentat. Segons Heidegger, hauria d'existir un mode prefilosòfic de pensar, a marge de la trajectòria que ha recorregut la filosofia, a la manera de les ciències, que de la filosofia es deriven. Següent subpunt, Popper, de marcació entre ciència i filosofia. Ayer, principi verificacionista del significat. Són proposicions científiques aquelles que són verificables per l'experiència. Segons Popper, el criteri de verificació era massa restrictiu per dos punts. 1. Els conceptes universals són lògicament inverificables, ja que refereixen a tots els casos passats i futurs. És impossible verificar tots els casos, ja que una inducció completa és infinita. 2. Hempel. Si tenim un enunciat E i E prima, un satisfà el criteri i l'altre no. Enunciat E o E prima serà verificable i per tant científic. però òbviament no OAS. 3. Els enunciats existencials existeix equits, si bé són verificables, les seves negacions no són. Per això és absurd, ja que si un enunciat és científic, la seva negació hauria de ser també. Conclusió. Lògica de confirmació. Una hipòtesi mai no pot contestar com a tal conseqüències. No. Una hipòtesi mai es pot contestar com a tal, sinó el que contesta són les seves conseqüències. Però lògicament també sabem que la veritat de les conseqüències no segueix la veritat de les hipòtesis. Però si tenim en compte els mòduls tolents, P llavors Q, no Q, llavors no P. Et segueix que si falsegem una conseqüència es aconsegueix la falsedat de la hipòtesi. Per tant, les hipòtesis científiques poden ser falsejades o refutades, però mai verificades. Crítica de Hempel a Popper. 1. La hipòtesi científica mai es fan d'una manera aïllada, sinó que van juntes amb hipòtesis complementàries o auxiliars, en la qual cosa pot ser que el refutat no sigui la hipòtesi especial, sinó una o diverses de les auxiliars. 2. Un contraexemple no ha de provocar l'abandonament de la teoria, ja que seria contraproduent. Hauríem d'esperar a veure si pot superar les anomalies. Tot això va dur a Popper a admetre que la diferència de filosofia i ciència és una diferència de grau. La filosofia és menys falsejable que la ciència. Següent subpunt. Russell. El valor de la filosofia és proposar teories originals, imaginatives i arriscades que ajudin a impulsar la ciència. Següent subpunt. Quine i la inexistència de la filosofia primera. Dos dogmes de l'empirisme. Cau la diferència entre l'analític i el sintètic. Totes les solucions són sintètiques, encara que unes més que altres. Versió holística que relaciona totes les proposicions sobre la base ferma de l'experiència. Això fa abandonar qualsevol esperança de la filosofia primera. La filosofia i l'epistemologia formen un continu amb la ciència natural. La filosofia és l'estudi de la ciència de la ciència. De dins dels punts, refusa proposar i revisa aspectes particulars, però no tot d'un cop. Metàfora del vaixell de Neurath. Descriure, no justificar. L'epistemologia tradicional relaciona dades i creences. Experiment i teoria. Experiència i teoria. S'ha d'abandonar aquesta via? Postura ambigua de Quine. A vegades manté que l'intent de descobrir una relació entre evidència i teoria queda justificada. Justificar la teoria s'ha provat infructuós, perquè no descriuré, perquè no descriuré llevat de justificar. Senyala com ens comportem quan passem de la informació empírica a la creença. Descriure tots els passos que fem fins a arribar a la formulació teòrica. Aquest estudi fàctic és el que denomina epistemologia naturalitzada. L'únic criteri de la realitat és que proporciona la ciència, i l'única realitat és aquella que ella descriu. L'únic criteri de la realitat és el que proporciona la ciència, i l'única realitat és la que ella descriu.